Niskie ceny świętujemy. Media Expert to you. Żegnamy reklamy. To trójka, jest wtorek, 10 września, minęła 10. Serwis, jak zwykle pięknie uśmiechnięta Anna Kowalik-Brancati. Zapraszam serdecznie. Górnicy i energetycy gotowi do protestu za godzinę będą manifestować przed Ministerstwem Aktywów Państwowych. Weszły w życie zmiany dotyczące zwrotu prawa jazdy. Już nie potrzeba papierowych wniosków. Do 58 wzrosła liczba ofiar tajfunu Jagi, który w weekend przeszedł nad Wietnamem. Ale zaczynamy od informacji o samolocie LOT-u, który z Warszawy do Sharm el-Sheikhu w Egipcie został zawrócony ze względu na usterkę techniczną. Był już nad Słowacją. Rzeczniczka lotniska Chopina Anna Dermont poinformowała, że samolot wylądował w Warszawie bez problemów. Pasażerowie będą kontynuować rejs inną maszyną. Za godzinę w Warszawie będą protestować górnicy i energetycy zrzeszeni w związkach zawodowych z zakładów Enei. Chodzi o pracowników elektrowni w Kozienicach i Połańcu oraz najaktywniejszej polskiej kopalni węgla brunatnego Bogdanka. To protest przeciwko Zielonemu Ładowi. Związkowcy z Bogdanki chcą także podwyżki wynagrodzeń o 15%. Boimy się o nasze miejsca pracy, a poza tym nikt z nami o tej transformacji nie rozmawia, mówi przewodniczący związkowców w Bogdance Jacek Świrszcz. My na chwilę obecną nie mamy takiego dialogu sensownego. Zakład pracy, który zatrudnia 5200 osób plus spółki obce, no związkowcy są przedstawicielami strony społecznej i chcieliby wiedzieć, jaka przyszłość, jak ma być ta transformacja przeprowadzona. Na chwilę obecną pracują jakieś grupy w mapie, ale jest to poza stroną społeczną, także dlatego ta manifestacja, bo dialogu społecznego nie ma. Czyli czujecie się pominięci po prostu. Dokładnie tak. Do protestu odniósł się w Polskim Radiu wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński. To jest protest, który nie powinien się odbyć. Z różnych powodów. Formalnie dlatego, że minister aktywów nie jest odpowiedzialny za kwestie energetyczne. Po to zostało powołane Ministerstwo Przemysłu z siedzibą w Katowicach. Ale tak od strony faktycznej, to ja chciałem zwrócić uwagę na szerszy kontekst. Mianowicie, no po prostu świat się zmienia. Odchodzimy w ramach polityki europejskiej, ale nie tylko europejskiej, od wydobywania i spalania węgla kamiennego. Związkowcy liczą na spotkanie z przedstawicielami rządu. Rano po raz kolejny protestowali aktywiści ostatniego pokolenia. Zablokowali jeden pas ruchu na ulicy Prostej w Warszawie. Aktywistka Julia Kin, która przykleiła się do asfaltu, twierdzi, że rząd nie robi niczego, by zatrzymać katastrofę klimatyczną. Domagamy się przełożenia 100% środków z budowy nowych autostrad na rozwój transportu publicznego. I dzisiaj chciałabym też zaapelować do wszystkich rodziców, których dzieci poszły teraz do szkoły. Ja apeluję, bo rodzice tu czekają do przedszkola, żeby dzieci zawieźć, więc żeby można by było dzisiaj przyszli już na protest i usiedli tutaj z nami. Tutaj kierowcy na protest reagowali różnie. Osoby są przyklejone. Jestem przyklejony. Robi im pan krzywdę. Niech pan wezwie policję. Przed chwilą było niebezpiecznie, ponieważ jeden z kierowców przejechał tuż przed tramwajem. Protestujący próbowali go powstrzymać, ale ten pojechał dalej, prawie potrącając jednego z dziennikarzy. Is everything okay? Zagraniczny fotoreporter został również opluty. Po kilkudziesięciu minutach policja odblokowała ruch. Bez papierowych wniosków, bez czekania w kolejkach właśnie zaczęły obowiązywać zmiany dotyczące zwrotu prawa jazdy. Chodzi o przypadki odebrania tego dokumentu za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o co najmniej 50 km na godzinę. Teraz prawo jazdy zostanie zwrócone automatycznie po 3 miesiącach. To duże ułatwienie dla obywateli, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Cyfrowy świat z sobą powinien współpracować. To i przyspieszenie procesów związanych z takimi sytuacjami jak zwracanie prawa jazdy, czy w ogóle całe te procesy, które wiążą się z systemem łatwiejszego i sprawniejszego zarządzania e-usługami w państwie, powinny być łatwiejsze. Do tej pory, by odzyskać prawo jazdy, trzeba było złożyć wniosek i zapłacić 50 groszy. Do 58 wzrosła liczba ofiar tajfunu Jagi, który w weekend przeszedł nad Wietnamem. Ponad 50 osób uznaje się za zaginione. Tajfun Jagi, który wcześniej uderzył w południową część Chin i Filipiny, największe zniszczenia poczynił właśnie w Wietnamie, a więcej w relacji Tomasza Sajewicza. W Wietnamie trwa usuwanie szkód wywołanych przez tajfun Yagi. W północno-wschodniej części kraju powalonych zostało tysiące drzew. W liczącym prawie 2 miliony mieszkańców w mieście Haiphong wciąż nie udało się przywrócić elektryczności. W położonym na terenie miasta parku przemysłowym poważne straty odnotowano w kilku fabrykach, w tym m.in. do należącej do południowo-koreańskiego koncernu LG. Na wielu terenach wciąż istnieje zagrożenie powodziami i osunięciami ziemi. Do usuwania zniszczeń wywołanych przez najsilniejszy w tym roku tajfun, który przeszedł nad Azją, władze Wietnamu zmobilizowały prawie 500 000 żołnierzy i pracowników innych służb mundurowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cała Polska przykryta dziś chmurami, opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Upał zelżał, termometry pokażą od 17 stopni na wschodzie i nad morzem do 22 lokalnie na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, jest 5 minut po godzinie 10. Zaplątałem się, bo Anna Kowalik-Brankaty dzisiaj obchodzi urodziny. Aniu, wszystkiego najlepszego. Dziękuję samych bardzo. Sukcesów zawodowych, tego pięknego uśmiechu każdego dnia. Ty naprawdę jak wchodzisz, to cały świat się uśmiecha. Dziękuję. Najpiękniejsze życzenia, jakie słyszałam. I Phil Collins specjalnie dla Ciebie, bo bardzo go lubisz. Bardzo lubię Phila Collinsa. Phil Collins dla Anny Kowalik-Brankaty, urodziny 20. Oczywiście. Dobrego dnia. We'll be right back. 10 minut po godzinie 10. Zapowiadani na początku audycji goście zaroiło się tutaj w studiu od wybitnych tancerzy oraz ich reżysera. Zacznę od inicjatora całego przedsięwzięcia, tego pozytywnego zamieszania, Wiesław Dudek, reżyser spektaklu Młody Duch Tańca. Dzień dobry, panie Wiesławie. Witam bardzo serdecznie, witam. I pańscy podopieczni, najpierw ten nasz rodzynek japoński, Ritsuko Matsuoka. Hai Ritsuko, dzień dobry. Po lewej stronie od Ritsuko siedzi Stefan Mazurek. Cześć Stefan, dzień dobry. No i Klaudia Sarna, dzień dobry Klaudia. Dzień dobry. Jak się macie? Jesteście po ostatnim spektaklu, pewnie ciut smutno, ale chyba powinienem zacząć od tego, żeby pan, panie Wiesławie, wytłumaczył, na czym polega to całe przedsięwzięcie pod szyldem Młodego Ducha Tańca. Projekt narodził się właściwie w 2015 roku. Jakby takim impulsem do tego przedsięwzięcia był mój wyjazd z moją małżonką do Japonii, gdzie stwierdziliśmy, że przenosimy się do kraju kwitnącej wiśni, skąd moja żona pochodzi. I chciałem tutaj w Polsce pozostawić jakieś, może nie tyle ślad, ale jakieś przedsięwzięcie, które będzie łączyć polską i japońską kulturę. I tak się narodził pomysł Młody Duch Tańca, którego prapremiera była w 2017 roku. Dzisiaj dobrnęliśmy do 7. edycji, czyli jest ciągłość projektu. Przez projekt przewinęło się ponad 250 młodzieży z Polski i z Japonii. Dzisiaj są to bardzo znani artyści w świecie baletowym, począwszy od Opery Królewskiej w Sztokholmie, w Budapeszcie, poprzez Operę Paryską, jak i na innych scenach. Również w Polsce, w Polskim Balecie Narodowym na przykład. No to wspaniale. To teraz będzie pytanie do Ritsuko, question to Ritsuko. Yes. Będziecie tłumaczyć, dobrze, młodzi ludzie, żebyśmy dwa razy tego nie robili. Jak trafiłaś do tego projektu i jak ci się podoba ta współpraca polsko-japońska baletowa? I'm attending since the second edition. Every year we get like many different kids. I'm really enjoying this project because every time has different harmony and dynamic. And then I see in the process, I see many development of the kids. This is why I'm always attending in this project. And I'm so happy to see the kids' development and then they are enjoying and then it's really such a big chance and experience for kids to tour and then experience many shows. And then also it's really beautiful that Japanese culture and then Polish culture mix up. And the end is a big, huge, nice team. Yeah, that's why I'm here. To chyba wszystko było dość zrozumiałe, no ale Klaudia, musisz tutaj przetłumaczyć mniej więcej to, co powiedziała Ritsuko. Ritsuko powiedziała, że bardzo jej się podoba to, w jaki sposób dzieci, młodzież zmieniają się za każdym razem i jak bardzo w takim krótkim czasie potrafią osiągnąć aż tyle. Mm-hmm. No i podoba jej się ten miks kulturowy polsko-japoński, tak. Jest od drugiej edycji, rzeczywiście bardzo to lubi. W dużym skrócie. Ja tylko jeszcze dodam, że ja znam Ritsuko, jak miałam 14 lat, jak prowadziłem jedne z pierwszych warsztatów w Japonii, to poznałem już właśnie Ritsuko jako bardzo młodą jeszcze studentkę. Czyli nie Ritsuko, tylko Ritsuko, tak? Ritsuko. My mówimy na nią Ri-chan. Ri-chan, tak? Żeby było tak bardziej po koleżeńsku. I Ritsuko znakomicie, że tak powiemy, spisuje się na swoim stanowisku, ponieważ ma taki dar opieki, pomocy dzieciakom i to jest naprawdę znakomite. No i mnóstwo uroku. Państwo tego nie widzą, naprawdę. Urok niesamowity i piękny uśmiech. Stefan, teraz pytanie do ciebie. Nie wiem, czy wiesz, że zdarzyło nam się trenować u tego samego trenera, Remika Rzepki. Opowiadał mi o tobie. Także ja wiem, że trening tancerza baletowego jest bardzo wymagającym treningiem. Tak, oczywiście jest bardzo wymagającym i bardzo męczącym, jednak jest to bardzo satysfakcjonujące, gdy się wyjdzie na scenę już przed publicznością razem ze znajomymi, przyjaciółmi się tańczy i mimo to, że jest to bardzo męczące i wymagające, jest to bardzo przyjemne. Klaudia, bo tutaj już mi podpowiadają drugie wejście, Gosia Jakubowska, będzie drugie wejście, to jeszcze zamkniemy to pierwsze wejście przed piosenką. Za co ty kochasz balet? Jak trafiłaś też do tego przedsięwzięcia i co ty tutaj odnajdujesz dla siebie wspaniałego? No to trafiłam do projektu przez pana Wiesława. Wypatrzył cię, tak? Tak. Chyba nie dało się inaczej, nie wypatrzysz takiej Klaudii. Czyli Klaudia jest znakomitą tancerką. Tak, rokującą. Wierzę w nią. No i a propos baletu, no to bardzo sprawia mi to dużą satysfakcję. Każde właśnie wyjście na scenę i każde próby dają mi taką przyjemność i że wiem czemu, po co to robię, bo po prostu daje mi to bardzo dużą przyjemność, radość i jestem szczęśliwa. To widać. Uśmiechnęły ci się oczy. Klaudia Sarna mówiła do państwa. Mamy 16 minut po godzinie 10. Zagramy teraz oczywiście dobrą muzykę. Potem wrócimy do rozmowy z ekipą Młodego Ducha Tańca. So much better with everything. Nice and clover in my chair. There's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. You walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. When you pray your answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. Ooh, I adore you. Ooh, I adore you. And I pray, pray you never lose your star. I'm so proud of all that you are. Jak wam się podobała ta piosenka, moi drodzy goście? Coś fajnego, coś nowego, na tą pogodę szczególnie. How do you find this song? Beautiful. Yes, nice music for morning. Słuchajcie, to był utwór z płyty tygodnia, Fred Again, 10 Days. Brytyjski producent Fred Gibson powraca z nową płytą. 10 Days to zbiór 10 utworów przeplatanych krótkimi wstawkami dźwiękowymi. Ideą było stworzenie 10 piosenek o 10 dniach z życia artysty. Na płycie pojawiają się liczni goście, tacy jak Skrillex, Fortet, Anderson .Paak, Sampa czy The Japanese House. To coś dla ciebie, Ritsuko. Drodzy Państwo, ci z Państwa, którzy mieliby ochotę na taką płytę, proszę do nas pisać nasz mail dobregodnia@polskieradio.pl. dobregodnia@polskieradio.pl. Rozdajemy te płyty. Podejrzewam, że cała jest świetna. I wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Panie Wiesławie, Nowy Duch Tańca. Zagadaliśmy się tutaj na tej bardzo pięknej piosence, myśląc o waszym spektaklu, który był inspirowany bardzo ważnymi wydarzeniami z historii polsko-japońskiej. Ideą projektu też jest, oprócz edukacji młodzieży, to też staram się przytoczyć wątki historyczne, które prawda, miały miejsce albo w Japonii, albo w Polsce. I jednym z takich wątków jest troszkę zapomniana w Polsce piękna historia o dzieciach syberyjskich. I kilka lat temu z okazji setnej rocznicy przypłynięcia dzieci syberyjskich do Japonii właśnie stworzyliśmy spektakl opowiadający troszeczkę o tej historii. I myślę, że spektakl nam się bardzo udał, ponieważ oczywiście jest to smutna historia, natomiast piękne było to w tym wszystkim, że młodzież opowiadała historię o dzieciach, prawda? Także ten spektakl graliśmy w niedzielę w Operze Narodowej tutaj w Warszawie i wiele osób pierwszy raz dopiero o takiej historii słyszało, a historia naprawdę bardzo piękna. Stefan, pytanie do ciebie. Czy ty wiążesz swoją przyszłość, swoją drogę zawodową z tym, żeby być tancerzem baletowym? Oczywiście wiążę z tym swoją przyszłość i chciałbym w przyszłości trafić do wielu różnych teatrów w Polsce i na całym świecie. I uważam, że to jest bardzo ciekawa, interesująca droga życiowa, ponieważ można wiele przeżyć w życiu, różnych historii, wiele zobaczyć na świecie. Można wyjechać do Japonii na przykład. Można. Byłeś? Byłeś. Byłem. Bardzo się podobało? Bardzo. A co najbardziej? Kultura, jedzenie bardzo dobre i ogólnie wszystko, architektura. No, jedzenie rzeczywiście jest pyszne, też mi się zdarzyło być. No to pytanie do Ritsuko. A co ty najbardziej lubisz jeść w Polsce? Stefan, tłumacz. Oh, yes, I was waiting. So, tartar, edziulek, i kabanosy. Of course. No to już wiemy, że Ritsuko lubi tartara i kabanosy najbardziej z polskiej kuchni. Klaudia, teraz ty, tobie zdarzyło się być w Japonii, czy dołączyłaś na tyle tak, późno? Tak, też. No i twoje impresje, twoje wrażenia z Japonii? No, ludzie, kultura, środowisko, jedzenie oczywiście. No i takie inne zderzenie z inną kulturą, jak już mówiłam. Mm-hmm. Bardzo dużo ciekawych, natura na przykład. Bardzo mi się podobało tam. Refleksyjnie się zrobiło. Panie Wiesławie, na zakończenie muszę panu powiedzieć, że bardzo panu zazdroszczę, bo pracuje pan z młodymi, piekielnie zdolnymi ludźmi, czerpie pan od nich energię. Oni się ciągle świetnie uczą. No, pozazdrościć takiej roboty. Takie moje zadanie, prawda? Jestem już tancerzem, który zakończył karierę sceniczną, natomiast uważam, że jest to taki zawód, którym musimy się dzielić z następnym pokoleniem. I takie też jest moje zadanie i mam nadzieję, że całkiem mi to dobrze wychodzi. A my mamy nadzieję, że będzie 8. edycja Młodego Ducha Tańca. Wiesław Dudek, Ritsuko Matsuoka, Stefan Mazurek i Klaudia Sarna byli gośćmi Trójki. Dziękuję wam bardzo, że znaleźliście czas. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Up in the south side of that river Thames, hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a youngin'. I was 14 when the streets offered tough loving. Older brother went to jail, daddy weren't around. No choice now but to be the man of the house. If you're talking role models, nowhere to be seen. You can't fathom what I think till you've been where I've been. PTSD from the roads, trouble was everywhere that I looked. Hard to avoid it even if I just kept my head in my books. There ain't no easy way out, drowning eternally when you're stuck in the ocean of doubt with all this uncertainty. Live being angry my whole life like it's part of my DNA. I couldn't tell you why it became something that we embraced. Then we take that same anger and turn it into someone else's pain. Nothing's changed here, the cycle still remains. Encounter with death, thought the person

Christopher Nolan to chyba niezmiennie od lat jeden z tych najbardziej interesujących reżyserów, na którego po prostu chodzi się do kina. Cokolwiek zrobi, czy to się podoba mniej lub bardziej, zwykle bardziej, to i tak wzbudza ogromne emocje, zainteresowanie i te filmy są bardzo oczekiwane. Będzie okazja, by do nich wrócić. Zgadza się. Od kilku miesięcy z sukcesami realizujemy taki cykl Kultowe Kino, który pozwala widzom oglądać produkcje z minionych lat znowu na wielkim ekranie. I zdecydowaliśmy we wrześniu pokazać aż 5 filmów Christophera Nolana. Część produkcji pokazujemy w związku z 85. rocznicą powstania postaci w ogóle Batmana. I tutaj będą właśnie 3 filmy Nolana, czyli Batman Początek, Mroczny Rycerz 9 września i Mroczny Rycerz Powstaje 16 września. Natomiast w kolejne poniedziałki, 23 września, pokażemy Incepcję, a 30 września Interstellar, który właśnie tutaj też zawita na wielkie ekrany w kinach w Polsce z okazji 10. rocznicy premiery filmu. Czyli to jest rzeczywiście świetna okazja, by znowu na wielkim ekranie obejrzeć filmy Christophera Nolana, także te starsze. Nie mamy chyba co do tego wątpliwości, że to są filmy rzeczywiście stworzone na duży ekran. Zgadza się. To są filmy nie tylko ze względu na efekty, ale też jednak ta fabuła jest na tyle wciągająca i na tyle wymagająca, bo jednak filmy Christophera Nolana powodują, że trzeba się mocno zaangażować w ten film, żeby czegoś nie przegapić. Szczególnie Incepcja, myślę, że jest taki filmem. Dokładnie. Incepcja jest takim filmem, który trzeba kilka razy zobaczyć, żeby być pewnym, że niczego się nie pominęło. Dlatego myślę, że to będzie taka dobra okazja właśnie, żeby zobaczyć te filmy. Ja osobiście najbardziej zazdroszczę osobom, które jeszcze tych filmów nie widziały i zobaczą je tak jak premierowo ileś lat temu można było je zobaczyć w kinie właśnie pierwszy raz na wielkim ekranie i po prostu przeżyją te wszystkie emocje, które widzowie przeżywali kilkanaście lat temu. A czy z tej piątki filmów Christophera Nolana, które właśnie powrócą na duży ekran, jest jakiś tytuł cieszący się szczególnie dużym zainteresowaniem widzów, czy właśnie wszystkie jego filmy wzbudzają te same emocje, podobne emocje? Wydaje mi się, że w związku z 10. rocznicą premiery filmu Interstellar, to będzie tytuł, który tutaj będzie, wokół którego już dużo w tym roku pojawiło się właśnie informacji i on na pewno będzie się cieszył dużym zainteresowaniem. Z drugiej strony Incepcja właśnie jest takim filmem, który warto zobaczyć, żeby czegoś nie przeoczyć, a jednocześnie no, ja nawet osobiście pamiętam premierę filmu Mroczny Rycerz, na którą jechałam, żeby zobaczyć ją minutę po północy i oglądałam, bo był to tak wyczekiwany tytuł. I myślę, że tak naprawdę każdy z tych filmów jest filmem, do którego fani Nolana z przyjemnością powrócą. I to jest propozycja oczywiście dla widzów w całej Polsce, w jak wielu kinach? To jest propozycja dla widzów w całej Polsce. Zapraszamy do 43 kin sieci Multikino. Szczegółowy repertuar jest dostępny na stronie multikino.pl, a filmy w ramach cyklu Kultowe Kino pokazujemy w poniedziałki o 20. Czyli wrzesień rzeczywiście będzie w polskich kinach miesiącem Christophera Nolana. Zwłaszcza Christophera Nolana, jeśli chodzi o kultowe kino, ale też Tima Burtona, no bo przecież też Beetlejuice. Z Natalią Kaletą Gwenę rozmawiał Ryszard Rico Jaźwiński. Jego filmowy cykl powróci jutro. Mail do nas to dobregodnia@polskieradio.pl. I pan Maciek napisał do nas w następujący sposób. Dzień dobry, ja pozwolę sobie z apelem. Pierwszy raz od dawna pada deszcz. Jeszcze jesteśmy przyzwyczajeni do ciepła i długich dni. Apeluję, proszę wszystkich kierowców, u których właśnie pada deszcz w mieście i w trasie, i tutaj wielkimi literami, włączcie światła mijania. Przy światłach do jazdy dziennej z zasady świecą się tylko przednie reflektory, a czujniki świateł automatycznych, zwłaszcza w autach koreańskich, w takie pogody wykrywa dzień i nie zapala nic z tyłu. Nieoświetlone auta z tyłu to dziś jakaś plaga. Napisał pan Maciek, prosimy się zastosować do tego apelu. Rozdaliśmy już płytę tygodnia, pani Marta jest tym szczęśliwcem, który tę płytę uzyskał. 11,5 minuty zostało do godziny 11. Za 11,5 minuty serwis, a teraz znów zagramy i znów zagramy dobrze. 8 minut zostało do godziny 11, drugą godzinę audycji Dobrego Dnia. Kończymy mailem, który wyszperała Gosia Jakubowska. Bardzo przyjemnym mailem. Panie Krzysztofie, ASAP Rocky i Skepta to klasyka klasyki. Wspaniały numer. Myślę, że słowa słuchaczki odnośnie pogody, klimatu i postoju w korku odnosiły się do wszystkich tych utworów, które dzisiaj prezentujecie. Sam pisałem w korku między Mysłowicami a Katowicami. A pan Margański, ja odkrywam muzykę na nowo dzięki tym audycjom. Pozdrawiam raz jeszcze. Sumer, super klimatycznie to wszystko brzmiało. Artur z Mysłowic. Bardzo serdecznie pana, panie Arturze, pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z Górnego Śląska. Bardzo lubię Ślązaków, są pozytywni, serdeczni, prawdziwi i rodzinni. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Do Anglii, do pracy.